waxamay koor bi. Neena bu fekkee yëg ni woon yoori feeñ na, ba bëccëg nga yëg ni feeñ na, ngaa dal di war a bàyyi lekk ak naan ak lépp lu dog koor. Bu fekkee xam nga ko ba noppi léegi téewi laa jàll lekk mbaa nga jàll naan rek, mbaa nga lenn ci li koor bi aaye rek, da nga am alamaan boole ci. Dagam dëgër bopp rek waaye xamal nga ne waral ngaa jàpp te taxul laa jàpp. Su boobaa kon foofu alamaan du war la. Bu fekkee nag moom da ngaa jàppandi rek jàpp ji warul nag, da ngaa jàppandi war la rek moo tax. Su boobaa kon moom alamaan du la ci war. Wa in xayyamat ndéem niis na moom asamaan si wala mayra te gisefu ko fa sabihatuhu kon subaam googee yow mu shekk mooy bisub si ki sàkk. Loolu mooy lu mu ni biik su fekkee am na ñaar fukk juróom ñeent te asamaan si lëndam mu ne su ko gis su boobaa bis ba ci topp dañuy sikki sàkk naa ci ramadaan la am du ci. Li tax mu tudd ko noonu mooy dañuy aaye ko woor ngir bëgg ko ci boole ne rek bu ci bokkee mu tayee fay. loolu la ñuy aaye moo tax mu tudd ko. Wasima sañaf na ko woor nag xaadatan ci aada. Koo xam ne ngaa baaxoo na woor bis booba naka jekk mu ne la daa tombe mi altine mbaa alxames te fekk nga baaxoo woor altine alxames tax nga woor ko mu ngi tey jii rek tey ci moom tey la alarba. Koo xam daa baaxoo na woor alarba ju ne tey ji mu tombe moom mu woor ko ngir loolu du wàññi dara. Wa tatawuhan ak ngir cooba réew ku ko woor ngir ngàtt nga it ba tey baax na. Li nga yàq nag boo ko wooree ngir ngàtt nga itam bu dee ba ci bëccëg bu wër na ci ramadaan la du tax moom du tax mu doy la waaye du wàññi dara yaa ngi ñëpp yem rek tax moom mu doy la ndax koor ngàtt nga ko yéene woon. Wa qadaat akuk fay maanaam bu la neexee woor ko ngir fayee ko bor bu anu woon ci koor kooku nag mooy xaw a sonli tuuti ndax bu yàlla dogalee nga woor ko ngir fay mu fara bokk ci ramadaan ñaar yëpp ngay ñàkk. Fay ga du baax ndax kenn mënta fay ci biir ramadaan te it du mën a bokk ci ramadaan ndax xam nga dugg woon ni ci la ba di ko yéene kooku moom mooy indi coono. Da ko wax soo ci kanam. Wa kafaratan ak kafara ba tey neena bu la neexee woor ko ngir boo nekkee ci alamaan boo xam ne koor la woon ne bu fekkee rek a doon koor kooruk sihaar mbaa kafaratul xatri yooyu mën doon mën ngaa woor bisub yow mu shekk ci boobu mel ni tey ji ngir limaale ko ci fan yooyu. Wali nasri ak ñeel nisr saa dafa goo xam ne féeróonte naag moom wala da ngaa nisër mu tombee moom da ngaa nisër na woor bis ba nga xam ne ca la sa waajur ñibbi si bàyyi koo ca xum raga da ngaa nisëroon ne bis bu sama waajur ñibbi si ca xum raga mu demoon bis bu mu tombee danaa ko woor mu ñibbi si nag bég mel ne mu ñibbi si biig nag guddig bi nga xam ne tey ji yow mu shekki la kon su boobaa da nga woor tey ji ngir lim dëppanteeg sa nisër googee. Laxtiyaatam dee su ko woor ngir leemtu leemtu mooy li ñu wax léegi mooy nga ne naa ko woor ndax bu bokkee ci ramadaan mu tayyi ci fayante wala bu ca bokkee du tee nga fay ndax sa yéen dëgguwutoon ngay nattable woon rek. Wa nu diba soppeef na imsaakuhu ak jàppam lu ñu te xaq ngir bu dee fa wóorlu ko ne nag boo xëyee ci bisub mel noonu mel ni tey ji daañu sopp nga bañ a lekk dara bañ a naan as ndey ba xam daañu xam lu wërum nit dañ mën a wër lu weer yi ba xam dara soxna ci nit as ndir rek su taxamu dara daal di mën a tàmbale rek ko naan. Laa li taskiyati shahide yi du ngir sellal yaari seere mooy nag bu fekkoon daa am ñaari seere yu wax foofa ci attekat ba ne gis nañ ko ñoom waaye xam nga seere day aajo wu maanu ñu yooyu ñu xam ñu yooyu ku leen xam nag ba mën a wax ba xam ñu mat nañ seere wala matuñu seere mu ne loolu moom bu naree yàgg xam dala ñu fee wooyu ñu leen xam boo ñëw day yàgg lu neexee bañ a xaar loolu lu neexee tàmbale lekk ko naan bu fekkee du yàgg nag moom sa yeboo xaar ko ndax yàgg na leen wooyee fee ñëw daal di wax rek mu jeex loolu ñu kon yomb na. Aw salaali huzrin wala dañu ngànt mu baaxin lul luñ daganal la hooñeel ko al fitru dog maxal xil mi ànd yëpp bi ramadaan ci ramadaan nee na bu fekkee ne léegi da nga ame woon ngànt loo xam ne tax na nga sañ a dog fekk da nga ame woon ngànt loo xam ne léegi tax na nga sañ a dog xam ne bu la wéeran ci ramadaan nga nekk it ngànt loolu mën na laa tax a dog moom koku bo xose dog dagal duñ sopp ngay bayyi lek na manam sa yo doge dal legi koor gi ngir ngant lo xamne yoon may na la nga dog ca ganawa kenn lu wax bayyi lek na mu ngant la deñi tam du tax melne nga sibir ba yag nga dog nestuti sibir zoor tax ñu wax ne bayyi lek na li ci jant wi ñu wi rek lek kanaan te dara du ci nek wala nga nek ci tukki woro téla ñu bëssi fa nga jëm ci woon koku ba tay ñu bëssi du tax ñu la bayyi lek na wala jigen ju am woon dara do woru ci bëcëk bu mu set ba tay koku kenn du ko wax ne ko ne gam set nga bayyi lek na kon lepp ngant lo xamne may na la nga dog ak lu ñu yëg ni ci ramadan nga tollu su ngant la dañé da nga yoy lek na rek da fay waye kenn lo wax ne la da ngam ngant li jeex na bayyi lek na mo taxaw ne mom la misale kam mo du tar ni ki ko ni lorolo manam ko lorol muntu ñak dok manam min shiddati juhin aw hatashin fa aftara ak waka haidin wa nufasa tahurata nahara wa maridin sahha nahara wa muridin ma to wala duha ko ron nampal nampal ga te ko wor far dom jafatu ci beccu ba ken du ko wax ne ko ngam dom jote won wor fatu ni bayile kam na dede wa musafirin qadima xonna ko lay wa majnunin afaqa xam na ko dofon kam te ko wor ganaw du bu xime ci beccu bi ken du ko wax ne ko bayile kam na wa sabiyin balagha nahara gone go xamne ngone ge ko tewon wor ci beccu bi mu kala fi tax ñu ko bayile kam na legi nak wahtarasa bi qawlihi mahal hilmi bi ramadana hanin nasi wal muftiri yawm ash-shakk suma sabata annahu min ramadana fayajibu alayhi ma an yumsaku neena day moytu nga dugulale ci ko xam da jobu xam nga jobu mom dog bi mu dog ngant la waye bu xam bu ron ci tay du ko def da jobu koku nak kon mom bu jobu it da wara baye lek na sa yo xamni jom nga ba dok sa yo ko fatlikoo fi sa yabbal la nga saxon te bay ay do sañu jalle ko na li ci bisu ba tam te nga fay ni ñep wala tay gi nga xamni yow mu sekki won dañu sikki sak ci ramadan la ndoku ci xam nga dañ ne bu yere ne tay ci la bok du tay da nga dal yoro baye lek na kon ba tay bo jume ba lek na ni fi sa su ko dal li baye ti dama legi do yego ne tay gi yari fay na nga dal di ne kon japp na da soti nga jog nan ngir fatte ko su boba nan ngoy du tax nga sañale tax nga sañana noy am ko dali baye watat fi sasati ñu wax na mom lu misale fali qadim ñel na aji ñibisi wat usawjati lal soxna tahura so xamni labna misale moy neena bu fekkone goor gi day baye ko ci tukki tukki batay ko wor bu ñu fekk soxna am ci kër gi soxna mi tu wor ndax fekk mu anu deret waye soxna ci farna lab ci wëccu bi kon xam nga kenn wërut ñoom ñaar te fañ ko tek wër la kon seenu jotté du ay seenu jotté ñoom ñaar ci bëcc bi du ay ndax kenn wërut ñoom ñaar te kon na nga def sañ ko misal fi mu wax léwi da jall mu jall na ci sopp wa kaffu lisaalin ak fek aw lamin bo woré sopp ni nga tey saw lamin ci yépp waxi jaaxaan wax jo xam do ci am tiyaba rek sopp ni nga tey saw lamin xam nga ne wax ya aramun naka jekk melni jëw mba fen mom day doli ko aram waye nak tey so lambi ci waxi chaan ñu xane sopp nañ ko wa tahajjul fitri ak gawe dok bu wëru jënt bi sona rek bala nga julli timis sopp nañ nga dok dok bo xam du wess tandar mu ba café ndax bala timis raw bu bëgge naan naan bi yag bobu timis day bañ mo la sopp nañ nga dok dok bala nga julli timis defé ko tandar ma ta tandar ma toy ñu def ko ñett ñett mom bu fekke mëna japp ni ñett baax na ndax tolna te taxu ko bari ben tolu way da ñew ko dehe nga jang ñaan bo we allahumma lakas sumtu yasna ci bari wa bik amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu dhahaba al-zama'u wa tallat al-khuruq wa sabat al-ajru insha Allah ta'ala am ñu fu ko sëriñ bi waye mu tambalé xamna li ma aana ni fa sumtu وساقني رزقا به افطرت فلك وحدك الهي سمت ثم بقدرتك قد افطرت فليغفرا جميع ما قدمت يا غافر الذنب وما اخرت وكلما اسررت او اعلنت وكلما علمت او جهلت انت الهي لا اله الا أن تقني حبابك المجلى يوم القيامة بجاه المصطفى وصليا عليه ثم شرفه من طول وتأخير السهور أي ياخي قد صوتنا نخدونا بي ياخي قبولك قدمنا بلا وقت وما تعملي بدي خاج dafa guddigi xaju rek bo lekki duko taxa doon xad awna guddigi xaj la gënna moy nga dem ba jégué feler ci ban ciag sa digënté mo nekk jëmëti nit mo na fi wa Touba doxale waye montal day faral di gaaw yoyu mën nga ko def li gënal wor dal xeyna fuk mën tuddu ndax rek mu gëna wor lo bas rek baxna ndax ni hadith fa neena fasluma baynana wa bayna siyami ahli kitabi aklatu sahari ni takale sunu koor ahlul kitab yana moy lekku djel mu te moy xadu yow na ni xadu mo la ni xamal sun ñaari koor yi bako jëm ndi rañele amna ben hadith bu ne tah tasahharu wala bijru hatimaay xadu len donte sax ben goxum dola wa sawmun sop nañu koor bi safarin ci ep tukki wa in halima ak donte yegon dukhuluhu ak ñibseem baxal fajr gëna fenk fajr anam boori tukki bo xamni do ci sonu mom bu soobe yalla jote meuna wor ko leug man nga baña wor waye leugul moy nga wor mune nak legi bu la woru ni sax da nga teel ñibisi tam nak tukki mom du tax koor war la ci wa manam tay bu fekkone nga mara bayiko fi ci horaire jëm dakaro xam nga horaire mom danaka fa ngay julle ji suba xam nga ne da gis nga dakaro num sedde du tax tam koor war la lu nexe baña wor waye jamono soppi nañ nga wor ndax do ci am ben ciono ci batay bo bayiko ndakar lu ñu bisit xamé horeb na télé ñu fi ci dooru te jamono ji tanguti do té bu leexé baña wor tax tukki bi maynal ko waye lu gën mooy jamono nga wor lu mo doon ngay tok di fay wa saw muharafata sop nañu wor bisu harafa illam yahujjandem ajut su fekke ne ko di aj dañu bëgg nga wor bisu arafa waye bo di aj mom duñ ko tamu ndax dañu bañ nga neew doole ba la war ci bisu yépp do ko mëna ba nang koy mané do gam wa hasru dhil hijjati ak fukki fan ci yoru tabaski yoru tabaski bu téro sop nañ nga tambalé wor dañu sunu tabaski da fukki wa juroom ñent yego tax di wax da bisu ki bu may tabaski te kenn du ko wor ay juroom ñent yi mom sop nañ nga wor yépp dañ ci gëna sop nak moy arafa bu wax légui ay yawmu tarwiya tarwiya moy buñ né sulu arafa muy bisu jëñu tél wa hasura tam kharit sop nañ ko wor bi so fukki bi ci yeru tam xarit wa tasuha ak tasuha mo juroom ñentel tam xarit ana bi so ñu reer ci reey fi ci reew bi moy juroom ñentel ak ba ci top na muy fukki yaar yep lañ sopp ñu war ko wa muharrami ak yeru tam xarit yep wa rajabin ak rajab yep wa shahban ak shahban yep yett weer yi bokku mané nga tegal yep wor mo gën tam xarit nga wor ko lepp rajab nga wor ko lepp shahban nga wor ko lepp rajab la ci gëna siiw ci wor ko moy kasu ñaar bisu ñaar fu juroom ñaarel shahban ba ci gëna siiw moy bis bi ñu magal fi doorum muy fukkel ba juroomel tam xarit ba tay lañ ci gëna siiw ci wor ga moy ñettel ba ak juroom ñettel ba fukkel ba waye nak bo mëne wor yër yëpp sese manam jëtël leen benen wor dañ ca dog benn wor wa imsaku baqiyat al-yawmi ak japp la dess ci bis ba li mën ñël ko xamni aslama tourna manam ku tuup sopp nañ rédis ci bis bobu dé bisu ramadan bis bok ci koor dem tuup dug ci l'islam bu baña lek baña nan rédis ci bis wax woru ko nak bu neexé lek nan waye lu gën moy mu dal di téla fay ñal l'islam def na dulut ni dal di rédis ci bëcëg bu baña lek baña nan wa qada'uhu akuk fayam sopp nañ mu fay bis bobu woru ko watay fay gëw ko waye sopp nañ bis bobu mu fayale ko wa tahjilul qada'i ak gaawé fay ga sayo amé bor ci koor sopp nañ nga gaw ko fay bu koor bi jexé rek nga fexé ko gaw fay lolou mo ban wa tatabuhu akuk toftalo boy fay la gëru moy nga tégalé ko bu la ñetti fan nga tégal ñetti ñepp fayé noko dañu wor bis nopu lu bis té lu bu ko défé mu bax waye li gëndé moy nga sëjalé ko ka kulli saw min niki gep koor lam yel sam go xamni wor tatabuhu ak toftalo ñu doolim xéti koor yi nga xamni toftalé ko lolou la soko men toftale mo gan toftale go mo gan man ka faara ngi ñetti fan nga cey wor bu don ngi toftale ga man na ñak waye toftale ga gan bu def tamat tu ba tay mba bu def alamanu jesa wu seydi ñu ko jang ci buntu baaj yépp koor yow réussi ko togal toftale waaye boo mën soo ko mën toftale moo gën tagale la wa batun sopp nañu tàmbalee bi ka sawmi tamattuhin ci lu mel ni ki kooruk tamattu il lam yadiq ndéem xatut alwaqtu waxtu wa ana bu fekkee ne am nga bor boo war a fay ci ramadaan waaye am nga geneen koor lu mel ni kooruk tamattu mbaa xiraan su boobaa nee na nga njëkk a def kooruk tamattu gi mbaa xiraan gi door a fay bor ba moo gën waaw ndegam moom su digganteeg baraxlu ba tey loo mën a fay lépp lépp des na fi rek nga njëkk a fay bari koor yi nga xam ni kooruk tamattu la mbaa yooyu mbaa xiraan sopp nañ nga jëkk yooyu door a jëm ci bay ga su fekkee waxtu waxatut su fekkee su digganteeg ramadaan bii jur nga ñëw daa xat nag kon say boo jiital fay gi say boo jiital fay bor bi balaa ramadaan a ñëwaat ndax daa yoroon ne la boo amee bor ci koor gi fayoo ko beneen ñëwaat daanam alamaan alamaan boobu da nga ko gis ci kanam moo tax mboole ci in la nga dëkk ni xatut alwaqtu waxtu wa wa fiddiyatun sopp nañ fiddiyatu lixari nun ñeel aji màggat waxati chin ak aji mar koo xam daa màggat ba la des ci dundam yaakaaru ci mën a woorati benn yoon koor wàcc na ko waaye sopp nañ ci moom bisu bene rek ci koor gi mu joxe am mudd maanaam ab liber koo xam ne yàlla ko bindee maroo xam ne moom it munta yendu ba jant bu sox te naanut su ko def lu gaañu ni ki mu faatu mbaa mu gaañu gaañu méttee metti kooku ba tey koor wàcc na ko waaye moom itam bis bu ne ci koor gi bëgg nañ mu joxe ab liber muy mudd bu fekkee nag moom moomu borom mar yi dana am jamono yu mën a woore ni ki bu seddee kon day bàyyi ba yooye jamono mu dal di woor day bañ a woor jamono yi ji ñu woore moom ndax mënu ko su àggee ci waxtu sedd woon nag mu dal di fay wa sawmu salaasatin wa sawmu salaasatin topp nañu woor ñett min kulli chahrin ci wëpp weer mën a weer wu ne nga woor ci ñetti fan loolu sopp nañ ko mu ne nag wa kaana maalikun radiallahu taala anhu ya sawmu awala yowmin min alchahri wa haadiya xashrihi wa xaada xishrihi anam maali moo dana woor li ma wax kumte yi maanaam bis ba njëkk ci weer wa xam ne moo njëkk ci fukk ak bisu fukka benn xam ne moo njëkk ci fukki ñaareel yi ak bisu ñaar fukkeel benneel nga xam ne moo bis ba njëkk ci fukk yu mu jee wa kuriha sibif na kawnu haa seenum nekk ñoo netti fan ña al bayda dooy leeral ay guddi maanaam ñetti fan ñi boo ko bëggee ràññeel ci bu si bëtt yi nga xam ne seen guddi day leer loolu mooy fukka ñett fukka ñeent fukka juróom boo ko bëggee ràññeel ne ñetti fan ñi rek lay doon waaw su boobaa kon ñu seq ko ndax na nga bañ nga ràññeel yoo xam ne ki doon tane leer wi ràññeel ko ndax bu tombeeg sax nga war ñetti fan ñooñu rek waaye dangaa ko ci dàkkoon bokk koo def kon su boobaa des ko sëpp moo tax saraa danaa maanaam al bayda mooy al mustanirata bil xamar min gurubiha li fajriha wa hiya alsalisata ashra wa taalataha firaran min altaxdidi fi ma lam yuxaddidhu alchariu ndi fa in ittafaqa sawmuha bila qasdiha fala karahata ka sittati mu kiñu sibe juróombeeni fan min chawalin ci weeru korite ci yoonu maali moom sib boobu la ñuy wax sib boobu na bumu tee nga di ko def rek ndax tuyaaba jiñ ci wax moom dafare lool te kilifa yi daañu ko di faral di fàttali lool ci jamono yi korite gi waaye daal dañoo bëgg bu fekkee yaa ngi koy def boo waree nga bañ a tàmbali fa saasa mu dañu sas ci bisu kori gi te itam nga bañ a sasali juróom-benn yépp te itam maanaam nga bañ a jàpp ni sunn la waaw te yow nag bu fekkee sasaliwoo ko juróom-benn yépp wala bu fekkee sasaliwoo ko bisu kori gi da nga cay tàyyal ba doo ko def kon sooy woo def ko rek waaye daamal daal yoonu maal yi moom lañ gën a dugaral ci juróom-benn fan yooyu moo di ak sib maanaam loolu mu ne ka sittatin min chawalin ndiki juróom-benn fan ci weeru korite xam nga abis ba da cee digge lu rëy rëy wax ne soo wooree juróom-benn fan ci weeru korite yi gannaaw ba nga waree dama mel ne set nga ci bakkaar mel ne ba nga juddoo ak dama mel ne woor nga sa jamono jëpp waaye nag bu dee ci yoonu maalif moom dañ koy sib doon ni kashitati niki joon doon min shawal ci sawal da ko delo ci sibgi li ci udhuq minhin ak muskharam wa hilkin ak lañi saqami suma ya mujju ho top dana ko yabbi bu ko na ci ñi ci nga wa bu nopp di muskharam ci baxam soxna nit ba sukkar ba yey miskit ba mok nga yabbi jox ak goné ba leneen luñ yey lolu sib nañ ko bañ nga defa gan amana mo rutti la wa mudawatu hafarin ak fattal saxukaay bañ fekke sey bañ fa mu saxé muy deng ji dafa amé ak wéré di nga diko fattal koku sib nañ nga diko fattal ci beccëk bi waye nak wala shay halih lam yabtali minhu shay'a boko fatale ci beccëk bi def ci garaw waye wonu dara ci garaw gudu wonu dara wa illa qada mutlaqan wa kaffara in tahammada lam ko fatale bo ci wonne dara fay gi mu faaw nga def ko bo ci bolé tay ko nak ala man war la ci illa li khawf darari day ngir ragal lor lamay bu fekke ni fatale fi bu ñi saxé mu andil na lor su boba kon dis ko sibati fekkon ni boko fatale bayyi bu guddi mu metti lol kon sibatuñ ko su fekke ni foko fatale ni fatu sax ba reere dal la sax kon day war nga fatal ko ak donti dina ni ak dogit du te nga war mom nga samu sa bakkat wana bu rew min sip nañu ni service bu karar bi di buñ bang manam ni service bo xamni say ñewé rek nga wor ko tamuñ ko ndax day am bis bu ñewu nga tayel ci ba nopp do ko mëna ñaka def ngir la nga xamoon ni sar ni boole won alhamis bu ne ba nga ni aji mu jine ba altene jine lolu tamuñ ko ba sax nga na wër wone ba nga japp wër sang mu ne bu ci agate wor ko ñu nga ne yow barax lu wone suma ci agate ci mat dal ko ni sar ba wër tam xare wone lolu tamuñ ko xalé ñu wax rek ngay dem bu ngoy def go xamni do ci am ciawarte wa muqaddimatu jimaahin ak lañu jiteli bolo wa muqaddamatu jimaahin ak lañu jiteli bolo ka xawlati niki fon wa fikrin ak khalat in khulimat dem xamefna assalamatu mutiga ena bu ko wore ni mom bu fonante ak muy seen baamu jek diko khalat baamu dalante ak mom ci yaram du tax dara dara genn do masiyu du maniyu su boba sib rek lañu def mu def lolu ko sib rek yam ci wa illa bu fekke xamu ci mucc nak harumat kon ni ara fekke ni woru ko baam bu ko defé tarat na genn ndet kon day aram aram mu def ko wa hijamatu marid ak namp taluk aji tawat faqad dong manam ku tawar rek nit ñi ci mu war ba nopi namp talu bolé ci té dañ koy sif sax moy in shakka fi salamati min al ihma'i wa hadamiha na bu dé ci sax bu ko défé dana xam mu doxam kon dañu sif mu def ko wa in halimaha jazat bu ko wéré ni tam mo wérit ni waye bu nam talo du ko wañi dara kon sifatuñ ko wa in halima hadamaha haramat su ko wéré ni bu nam talo gañu mom dana loru su baba nam talo day aram té amati ci sif tax mo ni faqat nak mo doone ni koir mom dara deluko man na war wona pi nambatalu man na war wona pi nambatalu wa tatawun sip nañu ciobarewu sip nañ koru ngat nga xamna nazirin ci ñek ni sar aw qada'in wala fay manam nga amé koru gu ni sarën bam war la legi ba fay go wara fay ci ramadan te defé moko bu nopi wol petit ku nak di kor koru ngat nga ta amé bor bo fayagut ba ni sar jo defagut lan la wax ni sip nañ ko yi gën moy fay ba nopi def ni sar ga bagal do def ngat nga wonen ko xamni la yumkinu ho du ko japp ni ru'yatun jis wala khayruha du ca gën lu do jis ka asirin niki ko ni japp yew kam mala day matal rek ashhur wer ya yena ko mel ko ni japp yew ba ko ñu tej kasso nga xamni mo mën ta gën ba gis ba xam bu yer yu amé ñaar ko juroom ñent fay naam det sultum ko xibar lu xew ci biti mu ne kon kogu ndegam dana xam werom tollu day matal wer yep rek wero nek bo ñu ko fa noor su ko defé ba agé ci tombé ramadan nak dal dikoy wor mom bu mat fa noy ni ne kunte won ci wéru gambu du gis biti du gis kenn ko ci xibaar dara ñoo ñi gambu ba muy fa noy tan woon ñi rek bañu won ñoo ci top marabi husaini batay mom ba ci topat ba kërëm wax ci ramadan woon ko mom tamuy fa noy ko inul tabassan de wéri dalant ci mom wa zannate mu jort shahru noyen wéri ci wéri muy ramadan sama ko kon mu wor ko ñana bu fekke fañ ko tej kasso ba fañ ko yew bu xamul sax fuñ tollu yaram tollu xamul yaram tollu sax fara mu ne kon bu fekke amna wenn wer bu mu jappé ni moy ramadan da koy wor ba xam jappé ko ramadan wa illa bu fekke ni amul wenn bu mu jappé ni moy ramadan tax yaram bu tan ko sok wor ko fekke amul wenn bu mu meuna jappé ni moy ramadan ci la talem kon bu mu tan rek wor ko bu baax waye nak jëlu mëna bu baax légui bu jorté wër mi ramadan ba mu tan ko wor ko mi ramadan bu nopi nak gënaaw lu ko ci lu wara def dana ko doyam du ko doy moy wa aji sa doyna ma wër wo xamni bax dafa nek na ci gënaaw ramadan bil hadidi ci limba anam da wax ni wër wo bu wor nak bu tombé du ramadan waye ye ci gënaawum la ene shawwal la ko rété ba dhulqida ba dhulhijja kenn ci yett wër yi top ci ramadan mom dana bax su ko defé nak légui gëna bu xamé ramadan ñu warana wor té wor wénen ci yoy ñu wax da leen di jëm tollol ci blip nga xamné fa in tabayyana annama samahu shawwal wa kana huwa wa ramadan kamilayn aw naqisayn qada yawman an yawmin hidi bu fekké wor ko rité mom nga wor do wax né kon baxna ndax wor la ñu ci gënaaw ramadan jitu ko ne kon bu fekke ganaw nga xamé ramadan ñaata fan la da far tombe yi nga wor mu shawal ko rité ñoy mo kep ci mat ba ñoy mo ci manki ne kon bisu ko rité ba ngay fay xam nga bisu ko rité yu su ko wor kon do fay bisu ko rité bu mu doy wa in kana al kamil ramadan faqat qada yawmayn fekke wor ko wa mat nak shawal bi nga wor mo manki fan wer kon ñaari fan ngay fay ben fan ba ramadan uppe shawal ak bisu ko rité bu bolé ci wa in kana al haqqu fala qada fa ki ramadan da manki won don 29 shawal mi nga xamni mom nga fay yow don fan wer kon da ci ayam kep waw ndax bis bi ko shawal ak ramadan kon mo tombe mo wéci bisub hir ba nga warana wo bisub hir ba nga warana fay kon motax fofu do ngoy la qablahu du tiagenu ci ñeekam manam wer wam wor bu tombe mu jitu ramadan ñene mu wor baraxlu defé won né moy ramadan wala mu wor rajab defé won né moy ramadan moy defu jitu ramadan kon mum néna du doy faaw rek mu worat ramadan ay baqiya wala mu dess ala shakki ci sikki sakam nga wala no né mu umpulé won ba japp aw wér wor ko xamatu ci lu ko wor ba xam ci gannaaw ramadan la yéwé wé nek néni korité ba digé tuuski wala ko jëk la mel barax li nga wax legi ba day ko xamat lu ci doon non la wey rek ne batay kon koku faaw mu worat nenañ ko nañ faaw batay du ko doy am na ñu wax ni doy nako ndax lañ ko santoon def nako da mel nak borom seet japp na l'islam day mel lool war nako doy am mu mën tonu xam wér yi tollo la ni bañu wir la bañu wina wor nako amatu ci lu koy dindine jitu nako ba jitu na ramadan ba mujju nako auto sharabi muni waqala ibn al majishun wa ashab wa sahnun li yujzihu in baqiya ala shakki li anna farduhu al ijtihad wa qad fa'ala ma wajib alayhi wa lam yatabayyan qata'uhu gisuma ñun te lu wer kon fa huwa halal jawazi hatta yatabayyana khilafuhu wa rajjahu ibn yunus wa fi musadafatihi nek na ci firante ak mom taraddudun degg lolu manam dafa natale bu fa tombe ak muy ramadan anam dafa tolole rek nek yoro bu war far muy ramadan te teewul mu ne taradud amna ci ndax dama doyam du doy ah koku nak nenañ danaka man na xaw wax rek ne dana doy bañ ci andi taradud ji ما تخفي سرابي من وما ذكر الله خنو إلا الإجساء خاصة ما وساقه كأنه المذهب ولم يعصه انا لا خامي موم دوي دون لا واخ تا داكو واخ واخ ني ملني موي غيرمي تي نوتي وي موتاخ بو تي بو تبي لا تي توب ماغا دانيلي تي فلا يختصر المصنف على الاجزاء لكان اولى تالف كات بي يمون تي كين دوينا مو غنا غاو جيكي واخنا تراب امنا تي دوينا دويتو غاني وسي حاتو هير كورغا متلوخان اك كورغو من دي دون مو خم نافي لا مو خم كورغ فراتا لا دنيي تي نيك نا تي ييني مو بايته تي نجي دي فنانو faaw nga yene yene ju dogu ci wor te def ko jamono yant ba soye bala fajar fenk pro natable suba dana woram du wor da far fajar fenk legi muntu worate don na wax legi nak na gana bu yene lek nana yoyu ak jote ak nelaw ayut way xam mom ba dox ba mandi mom bu ci topé dañuy set fekk xamtu dem ba ndox nga ba mandi nga wéne bu fa defenk xamna jottu yessala di yene ji kon bu woré du bax ni fa in istamarra min fajri fala yasihu as-sawm wa in zala qablahu wa juddidat an-niyyatu sahha as-sawm wa illa fala